با پخش تلاوت آیات اول تا 22 سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسط. Oh, Thank you. Thank you. آنچه شنیدید تلاوت آیاتی بود از سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسط.